Tudom. Nem állunk meg, megyünk tovább. Még van itt pár stream, van, hogy több mint egy hónapja csináltam meg. És hát most sokunknak szüksége van egy kis motivációra, szóval a bódításokhoz fordultam. Kicsit igénytelen lett a vágás, mert hát a stream setupom az egy ilyen 16:9-es képarányra van optimalizálva, ezek meg álló videók voltak, én csesztem el, sem akkor egy külön setupot, mindegy, most bírjuk ki. Mielőtt elindulnánk, akkor volt a Zsíros László Robertnek egy ilyen felhívás, amikor ezt felvettem. Sajnos azóta is nagyon aktuális, szóval az elején még abból lesz egy kis részlet, és utána meg kezdődik a motiváció. Tudom, hogy az egész rohadt napot végig fogjátok trógerkedni, úgyhogy hogy legyen legalább egy darab értelme annak, hogy felkeltetek. Szépen kezdjétek el fölhívni ezeket a számokat, ti is. Legyen ez a reggeli rutin része. 13:50, kezdjük ezzel. Nézzétek, milyen egyszerű. Segítségét a rázorulók nevében is köszönjük. Kész. Már háromszor annyi értelme van annak, hogy felébredtetek, mint amúgy lenne. Az ökumenikus segélyszervezet munkáját. Bújsz Tvörtko vagyok. Köszönöm, hogy hívásával. Most mutattam hármat, de még kiírok ki egy csomót. Hívjátok föl, az se baj, hogyha anyátok fizeti a számlát, talán ez a 250 forint bele fog férni neki is. Bezzeg, tudjátok nézegetni a szarizé csöcsös lányokat, meg hogy énekelgetnek az emberek, de nincs erre 10 másodpercet, szégyeld magad. Te fogsz menekülni, a bombák el fogod várni mást ezt, úgyhogy te is tedd meg a rohadt életbe. Az, hogy mi meneküljünk majd a bombák előtt, ez közelebb van, mint gondolnánk, úgyhogy amikor majd a fronton leszünk, akkor örülni fogunk, hogy mi legalább próbáltunk segíteni, és talán a mennybe jutunk. A humanitárius válság során bajba jutottak támogatásra. Fel lehet ajánlani más összegeket. Nézzünk egy nagyobb összeget. Jó, tovább az adományozáshoz. Figyelj, én végigkísérlek titeket ezen. Cégként hogy számolja el a könyvelődeszt? Most ide beírom az adataimat, ezt talán nem mutatom meg itt az OBS-en mindenkinek. Amúgy mindig ilyenkor aggódok, hogy vajon mennyire korruptak ezek a szervezetek, de most jó hiszemű leszek, jó? Az OTP nem könnyíti meg a dolgom, maradjunk ennyiben. Szenvedek, mint a kutya. Tessék, siker! Elismerő oklevelet kaptam, tesók! Oszd meg másokkal a segítségnyújtás nagyszerű érzését közösségi média felületeken. Most mi adományozunk, amikor meg majd mi menekülünk Ausztriába, akkor meg az osztrákok fognak adományozni, amikor az osztrákokkal tovább menekülünk Németországba, majd a németek adományoznak, most rajtunk van a sor. Nézzük ezeket a bódi fivéreket. Bódi, tesókat, bocs. Valaki ezt írta, ezen most sírtam. Nézzük, min fogunk most sírni. Sírjunk együtt. Szerintem sok millió embernek kéne megértenie azt, hogy a siker az nem azt jelenti, hogy milliók állnak a számládon, hanem a siker az, hogy reggel felkelsz, és pontosan az az ember akarsz lenni, aki kikelt az ágyat. Édesem. Jaj, ne. Szabó Péter a nevelkedett generáció. Mindenki még most visszafordulhat. Elbúcsúzunk, és csak az erősekkel megyünk tovább. Csak azzal megyünk tovább, aki érdemes erre. Aki nem, attól elbúcsúzunk, köszi szépen, köszönjetek el a cseten. Mindenki más meg kösse fel a gatyáját, mert kezdődik a móka. Ez a siker. Nem a millió. Nem a szép autó. Ezek. Ez az angora is nagy kedvencem. Meg látszik, hogy TikTokra van feliratozva van. Ha nem lenne elég a felirat, akkor még emojik is vannak. Biztos, ami biztos. Anyagias világot élünk, és ha valamiben nagyon jó vagy, akkor meg leszel fizetve. Sajnos ez nem ilyen magától értetődő szerintem. Ha olyan dologba vagy jó, amiért sokat fizetnek az emberek, akkor lehet, hogy meg leszel fizetve, hogyha sikerül olyan helyre bekerülnöd. Ezt valahogy így pontosítanám. Úgy pozícionálod magad, mert lehetsz jó valamibe, kurva szar marketinggel. Miközben amúgy lenne fizetőképes kereslet. Lehetsz jó valamiben, úgyhogy nincs rá, és nagyon jól marketinget teheted magad, de nincs rá egyszerűen kereslet. Mindjárt még az lesz a következő, hogy bár sose add fel az álmaid, de adjátok fel az álmaitokat, mert csomószor az álmaitok baromságok, amiért senki sem fog fizetni, és amúgy is tehetségtelen szarok vagytok benne, hogy igen, vannak álmok, amit fel kell adni. Van egy fantasztikus történet, amikor egy nagyon híres Ezek az emotikonok nagyon fontosak oda mindig. 20 év a ringbe. Látott már kegyetlen dolgokat, legjobb ellenfelekkel küzdött. De mégis, mi volt a legfélelmetesebb dolog a pályafutásában, amit a ringben tapasztalt? És elgondolkozott, és azt mondta, hogy... Jaj. A legfélelmetesebb dolog az, amikor egy tökéletesen bevitt, kegyetlen erős ütést adok az ellenfelemnek, de az ellenfelem meg sem mozdul, megy tovább. Ettől nincs félelmetesebb. Én nem bírom, nem nézek a szutykos emotikonokat. Miért? Sokszor az élet adja nekünk azokat a bizonyos gyomrosokat. Ha akarjuk, ha... Ki a fasz hallgat ilyet meg, bazd meg, hogy ezért fizet valaki, vagy ezért cégek fizetnek, hogy jó lesz alattvalóimnak, hogy tessék, elhívtuk ezt a szutykot, nézzétek meg, motiválódjatok, ezt hát a holnap egyel több izét iktattok föl. Viszont annyival, annyira azért nem motivál, hogy elmenjetek egy rendes céghez. Itt nincs olyan, hogy én nem szállnék ringbe, bocsánat. Nem, már a ringbe vagy, oké? Nem bírnám röhögés nélkül. Nem bírnám ezt szó nélkül, hogy ne haragudj, kedves Bódi tesó. Tesó, ezt komolyan gondolod ezt? Ez most így jó? Szerinted ez most ez így... Ez egy jó dolog? Ezt most én nekem ezt meg kell hallgatni, vagy most elég, ha csak felveszed a fizudat, azt elhúzol innen minél hamarabb. Az élet egy boxmeccs. Ki lesztek ütve a gecibe? Mindannyian. Előbb vagy utóbb. Én ezt tudom mondani. És a legjobb tanács az, hogy amikor az élet... Na, beadja azt a kemény gyomrost. Amikor az élet beadja azt a kemény gyomrost, mi lesz a legjobb tanács? Találjuk ki. Szerintem föl kell állni. És... olyat behúzni az életnek, kivéve a nő, mert akkor nyilván nem lehet visszajutni. Most ez necces ez az egész. Mindig fel kell állni, akárhány nyomros kapsz. Várjál, megvan. Ha 10-szer esel el, 11-szer fel kell állni. Vagy 10-szer kell felállni. Érted? Beadja azt a kemény gyomrost. Akkor te szorítsd össze a fogad, és menj tovább. Kiráz a hideg. Bazd meg, erre nem gondoltam. Ezt hamarabb hallottam volna, most sikeres ember lennék, de most hallom először. Mert akkor az élet, Isten hív bárhogy, azt fogja mondani, oké, jó, akkor most ezt egy időre békén hagy. Ilyen ostoba fasságot még életemben nem hallottam, kedves Bódi tesó. Ez így megy, hogy valakivel történik egy rossz dolog, föláll, akkor az élet azt mondja, hogy ó, jó, mindenki távol, most ő szenvedett eleget. Nem az van, hogy általában csőstül jönnek a szenvedések. Ez Ukrajna most visszaveri a támadást, akkor biztos utána boldogság és szeretet lesz ott. Ilyen szintű baromságot, ezt tényleg, ezt ilyenkor elhiszi, vagy csak annyira be van kokózva, hogy neki már mindegy. Csukor az egyes szintről a kettes szintre léptél. Nem tudtam, hogy az élet az egy ilyen piramis játék. Valami szar történik velem, fölállok, és akkor kettes szintre lépek. De hogyha nem történik velem szar dolog, akkor nem tudok kettes szintre lépni. És mennyi XP után lehet kettes szintre lépni? Túl sokat videójátékozott ez a Bódi tesó. Az álhatatosságtól nincs fontosabb, amikor az álmokról beszélünk. Amúgy kicsit úgy érzem, hogy ez ilyen random generált. Szóval összes ilyen cringe Instagram motivációs idézetet egy mesterséges intelligencia végignézte, és generálta ezt a szarszöveget, amit most itt elmond. Ezeknek itt akármit mondhatná, csak bólogatnának. Hogy, és ez a Instagram, vagy mi az a TikTokon, meg akármit mondhatsz, ilyen zene van alatta, el fogják hinni. Mert az élet minden állomás előtt le fog téged tesztelni, hogy te ezt akarod, vagy megnézted a Rocky 3-at, és így demotiválódtál, vagy volt egy buddhások előadás, és azt mondod, én szétszakítom, én holnap megyek edzeni, úristen, de megyek edzeni. Mindenképp a bódításoktól fogok holnap kimenni futni. Hát lehet, hogy az ideget ki kell adnom magamból valahogy, de akkor inkább kiverem, nem? Reggel futok, reggel felkelsz, esik az eső, hát én mégsem, jó, hát majd holnap. De te meeting ez? Nem ezt nézed. De átjött a cringe, és akkora leves lekever, bazd. De te meetingeljél csak. Na, adjuk már. Azonnal kapod a tesztet. Röppóhozom. Be van kokózva, vagy mi baja van ennek? Életiskolájában végzett ez a csávó, és utoljára valószínűleg az általános iskolában utolsó emlékeim, amikor valami tudást szerzett, és ezért hoz állandóan olyan példákat. És ha igazán akarod, akkor helyes lesz a válasz. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel, és hasonló gondolatokért olvasd te is Bódi tesók könyveket. Bódi tesók könyvek? Milyen szintre kell eljutni, hogy Bódi tesók könyveket olvassál? Nyomasztó, a Bódi tesók könyvet. Bódi tesók könyvek. Bestseller. De most 18.700 forint helyett csak 9.990 forint a Bódi tesók könyv ajándék karkötővel. Hát nem tudom. Én erre lecsapnék. Ilyen eredeti gondolatokat én már nagyon rég nem láttam. Nézd. Ó, ez hárman is vannak. Rócsóra mentek. Azért vannak hárman, hogy egyszerre három helyen is fel tudjanak lépni. Emberek, tényleg hajlamosak vagyunk géneket hibáztatni, más embereket hibáztatni, szülőket hibáztatni, helyzeteket hibáztatni a körülményeinkért. Van egy fantasztikus kis történet. Jaj, ne. Olyanok, mint az irigyhónaimirigy, ami annyian vannak, hogy falunapokra csak egyszerre két falunapon tudnak lenni, és csak négyen-négyen mennek, hogy ez volt régen. Interjút csinál egy elítéltel a börtönben, akit sajnos kiengedtek, de pont újabb gyilkosságokat követett el, ezért visszakerült, és ott... Biztos igaz ez a sztori, amúgy. Az elkezdte mondani azt a hosszú krónikát, hogy gyerekként azt látta, hogy az apja ütötte-verte az anyját, ivott minden egyes nap, és épp aznap... Miért kell mindig emojikat rakni? Le vagyok maradva, és ezt kéne nekem is csinálnom, hogy mostantól egy külön vágót felvennem, hogy minden mondatom alá egy emojit rakjon. Ilyen körülmények között mégis hogyan lehetett volna belőlem más ember? Az újságírók pár nappal később megtudták, hogy ennek az elítélt embernek van egy ikertestvére. Ja, hagyja már fasságot, de bazd meg, átütöm a monitort. Viszont amikor találkoztak, meglepődve csodálták, hogy ez az ember teljesen szöges ellentét az ikertestvérének. Egy jól megy. A bódi tesók erről már mesélhetnének. Mégis ugyanolyan sarlatán mind a három, bazd meg. Nem lett az egyikből legalább valami tisztességes ember? Ügyvéd, három gyermekes családapa, támogatja az egyház. Ja, persze, minden egyszerre. Amúgy ez a három gyermekes ügyvéd családapa, aki támogatja az egyházat, valószínűleg arról meg az derül majd ki, hogy ő nem úgy van börtönben, mint a másik, mert ő sokkal jobban eltusolja ezeket, az, hogy kurvákat vág fel a pincéjébe, és ezekről szoktak kiderülni. Jaj, támogatom az egyházat, ha három gyerekem van. Jó, a pincémben nem tudom, jobb, ha nem tudjátok, hogy mik történnek. És nagyon jó kapcsolatban van. Na, feleség. Na, innentől tudom, hogy ez kamu. Innentől tudom. És amikor majd kiderül erről az emberről, hogy miket csinál, akkor majd mondják a szomszédjuk, hogy hát mindig ilyen tisztességes embernek, mindig reggel köszön, mindig láttuk a templomban, mindig ő volt ott először, megvette mindig a sütit a vásárokon, nem gondoltuk volna egy kurvákat darabol föl. Hogy ilyen körülmények között mégis hogyan lehetett volna belőle más ember? Lehet, hogy nem te vagy a hibás. Sőt, biztos vagyok benne, hogy nem te vagy a hibás, hogy hova születtél. De te vagy a felelős azért, hogy mit kezdesz vele. Tök mindegy, hogy egy jó módú családba kerülsz, ahol rendesen nevelnek, és ugyanúgy beleszületsz a borsodi szegény sorra, ahol a, nem tudom, ahogy a Puzsér mondaná, a döngölt padlóra, akkor is jó ember kell, hogy legyél, mert nem befolyásol az, hogy teljesen másfajta nevelést kapsz, már ha kapsz valami nevelést, és a suliban meg nem is tudom milyen körülmények között kell felnőnöd, de nem, ügyvéd legyél, bazd meg. Ezt a fasságot felejtsük már, hogy bazd meg az, hogy valaki miben nevelődik, milyen mintákat lát, az kurvára befolyásolja, és nem lehet az, biztos van, aki valahogy kap egy jó mintát, és akkor ki tud ebből törni. De bazd meg, ha egy gyerek valamiben, a gyerek, aki most, érted, születik a világra, semmit nem tud a világról, semmit. És ezeket a mintákat kapja, ő neki ez lesz a világ. Akár a bűnözés, akár a szegénység, akár az agresszió. Ez a minta, ennyit tud a világról, amit ezt kapja. Nem lehet ebből csak úgy kilépni, anélkül, hogy kapná egy pozitív példát. Szóval ez nem így működik, hogy bennem van egy ilyen kurva nagy jóság, és akkor és az mindenképp ki fog törni. Hogyha valaki a nyomorba születik, és csak szarmintákat lát, akkor neki az élete az, ez ennyi. Ezt látja, ezt tudja csak a világról, hogy ez létezik. Nyilván a sikertelen meg elégedetlen emberek felé céloznak ezek a szutykos szarokkal. Azt mondják, hogy bárki lehet sikeres, mert célközönségnek valahogy meg kell felelni. Kettő lehetőséged van. Az egyik az, hogy másokat hibáztatsz, szüleidet hibáztatod a saját helyzeted miatt, vagy azt mondod, hogy én vagyok a felelős, és hogyha megértitek... Jó van. Majd a 8 éves gyerek, érted, honnantól válasz? Nyilván felelősséget kell válni után az életedért, de hogyha kikerülsz az életbe 18 évesen, 20 évesen, 16 évesen, 14 évesen, nem tudom, és csak szar példák voltak előtted, akkor nehéz lesz ezt felismerni, nem? Egy kisgyerek nem hibás a körülményeiért. Ez lenne valahol szerintem az egyik legfontosabb feladat az államnak, hogy ezeket a gyerekeket kimentse ebből a körforgásból. És nem mondom, hogy jól végzi a munkáját most. Hogy te vagy a felelős az életedért. Fú, és így elképzelem a közönség, hogy Istenem, de kösz, hogy kimondtad, hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Megyek és felelősséget vállalok, fölmondok a főnöknél, és már elmegyek, akkora felelősséget vállalok, hogy nem fog látszani. Hogyha ezt az egy mondatot megértitek, hogy minden, ami veletek történt az életetek során, az rajtatok múlott. A kurva szádat, te faszapó. Menjél van picsába, ez milyen ocsmány dolog? Nem. Vannak tragédiák, vannak körülmények, vannak rossz indulatú emberek most, és ez minden rajtatok múlott? Ja, a szegény ukránoknak is mondd már ezt. Minden rajtatok múlott. Igaz, hogy ott volt egy szerencsétlen gyerek, aki oviba jár, és most menekülhet bazd meg az országba, de rajta múlott, nem? És akkor most jönne, hogyha ezzel szembesíteni, hogy ezt nem úgy gondoltam, mert ez nem teljesen, nyilván nem minden, akkor miért ezt mondod? Áldozat hibáztatás feeling, nem? Hogy a szerencsétlen lány megerőszakolták, de hát nem kellett volna fölvenni a szexi ruhát. Igen, igen, ezen múlott bazd meg. A szexi ruha volt a baj. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Minek ment oda? Vállalj felelősséget azért, hogy megerőszakoltak. Ti hoztátok azt a döntést. Nem a szüleitek. Lehet mondani, hogy ő kerültet. Nem. Te hoztad meg az utolsó döntést. Akkor ezért a szar, szutykos, ocsmány videókért is csak titeket lehet hibáztatni, bódítások, nem? Nem lehet hibáztatni a szüleiteket. A gyerekek azok szokták meghozni a döntésbe, az meg a maga tehetetlen gyerekek, hogy hova szülessenek, milyen nevelést kapjanak, milyen mintákat. Annyi múlik a közegen, minden azon múlik. Ugyanez a génekkel, beleszülettem volna a középkorba, teljesen más ember lennék, teljesen más körülmények között lenné. Magamévá tenném, valószínűleg elfogadnám, ha parasztként, hogy én egy paraszt vagyok, és oké, hogy kihasznál a földesúr, és ilyenek, és ha nő lennék, akkor elfogadtam volna, vagy hát nem biztos, hogy örültem volna, de hát középkorban ez van, a nők hát nincsenek egy szinten kezelve. Manapság már nem itt tartunk, és más körülmények nevelnek fel minket. De én ugyanígy, tudom is, én Indiába születtem volna egy nyomorba, akkor teljesen más ember lennék, teljesen más érték lenne, más gondolkozással. Szinte minden a nevelésen múlik, a szülőkön, a barátokon, az iskolai közegen, minden ilyen szaron. De nem, te hoztad meg az utolsó döntést, és nyilván nem lehet örökre arra hárítani a felelősséget, hogy milyen körülmények között nő föl valaki. Nyilván felelősséget kell vállalni, de ez a hozzáállás meg pont a legnagyobb probléma ellen szól. A legnagyobb probléma most, hogy valami egyenlő esélyt biztosítsunk, akárhol születik vagy nő fel a gyerek. De mindegy, mert ott van az emoji, aki ezt mutatja, úgyhogy tényleg igazad van, ezzel nehéz vitatkozni. De örülök, hogy te ezért pénzt kaptál, adtak ezért pénzt, hogy ezt előad, és itt elmond az embereknek. Úgyhogy ahol tartasz, te vagy a felelős. Vállaljatok mindenféleképpen felelősséget, higgyétek el, hogy az életetek gyökeresen megváltozhat. Hogyha még igazság is van, nyilván felelősséget kell vállalni, mert az mindig felelősséget hárító emberek nem fognak arról a bére jutni, felelősséget kell valamikor vállalni. Aki nem vállal felelősséget az életért, ez nem fog ezután se. Nem ezen múlik. Azon, hogy a bódítások ezt elmondták. Ez már volt. Úgy, ketten is vannak. Lennél ebbe az üres terembe, és ide a szoba közepére oda tennék neked egy jégkockát. És neked az lenne a feladat, hogy valahogy elolvasd a jégkockát, és melegíted a szobát, melegíted a jégkockát, és -5 fok van ebbe a szobában. Olyan honnan lopják ezeket? És a -5 fokról -2 fokra melegítetted a szobát, és még azt látod, a jégkocka még mindig ott van. Vannak, akik itt már feladják. De miért kell mindig zongora? Nem lehet, hogy valami nem megható, amit mondasz? Tartóbbak, akik tovább mennek, és -2-ről egészen -0,5 fokig melegítik. Miről beszélsz? És azt mondják, jó, hát én ezt már feladom. Ez egy fosság. Én megyek inkább, nem tudom minek. Pedig, ha egy picit tovább mennek. Amúgy ezt nem lopták, ezt valószínűleg, mert akkora baromság ez az egész, hogy ezt nem lehet lopni ilyen fasságot. Egy picit tovább ment volna, akkor így elolvad volna. Sokszor van az, hogy emberek azt mondják, úristen, de hirtelen sikereset, aha, azt nem tudják, hogy 5-10 évig ebben a kőkemény fagyba, hidegbe dolgozott. Úgy, hogy kilátástalan volt, mert nem tudta, nem volt oda feltéve. Igen, és csomó ember van, aki sose lesz sikeres benne, de mindenképp kövessétek az álmatokat. Láthatjuk, hogy mennyi embernek semmi önkritikája, azok mennek el a megasztárba bazen énekelni. És aztán kiderül, hogy egy tiszta hangot nem tudnak kiadni magából, és ezek a motivációs edzők hitetik el velük bazenek, hogy bármire képesek, meg az amerikai filmet. Viszont amikor átléped a 0 fokot, nagyon hamar történik minden, és nagyon hamar elindul minden. És azt fogod észre, hogy wow! Kedvencem azok a sikeres emberek, akik azért sikeresek, hogy mások embernek elmondják, hogy hogyan legyenek sikeresek, de amúgy semmi nincs mögöttük. Viszont ebből csomó pénzük van, hogy másokkal elhitetik, hogy azzal, amit mondok, sikeresek lehettek. demotiválóbb. Jaj, ne! Már láttam a felhő miatt. Változata is. A másik történet úgy szól, hogy figyelj, hogy melyik szobában vagy. Mert hogyha ezt teszed te az egészségeddel, hogy folyton rombolod, vagy esetleg olyan erkölcsen törvénytelen dolgokat csinálsz, vagy esetleg párkapcsolatodban nem vagy hűséges, vagy még sorolhatnám ezeket a dolgokat, akkor vigyázz, mert előbb-utóbb ott is el fog olvadni a jégkocka, csak ott ez egy negatív hatása. Ez a jégkocka, ez nem olyan erős hasonlat szerintem, de sajnos ez nem ilyen egyszerű, mert rengeteg ember, aki becsületes, az soha nem viszi semmire. Becsületesen nyomja, és hiába tehetséges, lesznek ott a törtető, lelketlen, pszichopata emberek, akiknek nincs lelkiismerete, és többre fogják vinni, mert ők, nekik sokkal vastagabb a bőr a képükön, és az egyik sikertelenül fog meghalni, a másik meg sikeres lesz, és nem mindig a jó emberek győznek, nem mindig a tehetséges emberek, de nyilván akik már utána sikeresek lesznek, elő fogják adni, hogy ők a jó fejek. Ez nem ilyen egyszerű, hogyha valaki undorító dolgokat csinál, lehet, hogy sose fog kiderülni. Nem tudod, mert nem derült ki. Úgyhogy most ez nem ilyen egyszerű. Ha tetszett ez a videó, akkor ne... Nem tetszett. Elmondom neked, hogy a sikerhez a kudarcok fognak vezetni. És sokszor... Sikeres kudarcaim! Ez a kudarc azért van, hogy megtanuld. Vagy azért van, mert szar vagy valamiben, és sose leszel jó, és nincs hozzá agyad. Van ez így. Van ez úgy, hogy valamiben nem leszel sikeres, mert hülye az ötlet, nem vagy képes megvalósítani, egyszerűen nem látod át a helyzetet. Kicsit összetettebb a világ ennél, hogy hiába próbálkozol örökre, van, amiben egyszerűen sose leszel jó. Remélem, hogy mindenki meg tudja találni, hogy miben jó. De hát nem, ez sajnos nem ilyen egyszerű. Van, amikor elszalad a világ melletted, és egyszerűen már nem vagy a világ ütőerén. Nekem is lesz olyan, amikor már lófasz se fog nézni, mert egyszerűen már nem tudom majd tartani a tempót a világgal, hogy éppen milyen videót kéne csinálni, mi az érdekes. De el kell majd fogadni. Sok ember tényleg attól fél, hogy kudarcot fél, és akkor mi van? Összetörik a világ, vagy mi? Mi van? Mitől félsz? De van, amikor tudod, hogy a felnőtt létben így pénz kell, hogy kifizesd az albérletet, adósságokat befizesd, gyerekeket tartsa, és akkor nem engedheti meg magának mindenki, hogy folyamatosan kudarcot kudarcra halmozzon. Szóval ez ilyen luxus, bazd meg, ez egy ilyen privilégium, hogy akárhányszor elbukok, újra próbálkozhatok, mert közben ott van az élet, bazd meg. Pénzt kell elmenni, eltartani a gyerekeket, nem lehet örökké álmodozni, és az, akinek végtelen anyagi forrása van, minél több pénzed van, minél privilegizáltabb helyzetben vagy, biztos elbasztom ezt a szót, annál többet próbálkozhatsz. De minél szarabb helyzetben van, annál hamarabb bele kell törődnöd, hogy nincs erre anyagi forrásom, mert az utcára kerülök. Szóval ez kurva jól hangzik, csak sajnos az gyakorlatban nem teljesen átülthethető. De örülök, hogy ti, bazd meg, a kurva gazdagon persze akármennyiszer próbálkozhattok mindennel, max nem sikerül, csak másnak nincs erre végtelen anyagi forrása. Felállsz, leporold magad, és mi is tovább? Persze, ennyi, gyerekeim meg éjjel annak közben, bazd meg. Megpróbálod még egyszer. Az álmok mindig nagyobb méretben érkeznek az élet. Persze, elbasztod a kaszinóba a pénzed, a családi pénzed, nem baj, menj azt a következőt is. És egyszer majd bejön, egyszer majd kurva sokat fogsz nyerni azzal a piros hetessel, de ha nem, hát egyszer majd nyilván a nagy számok törvény, ha örökre csinálod, egyszer talán bejön. Meg ez a kultúra, hogy állandóan az álmokat üldözni kell, és ennek sosincs vége. Mindig lesz valami, amit üldözni lehet. És mikor lesz egy olyan motivációs, hogy bazd meg, elégedj meg azzal, amivel vagy, és találd meg a boldogságot az egyszerű dolgokba, mert ezzel a hozzáállással sosem, milyen álmok, bazd meg, sosem leszel boldog. Vagy megtalálod a boldogságot abba, amiben vagy, vagy sose fogod megtalálni. Tessék, bölcsesség nektek. Ontom a bölcsességet. Nyilván, amikor még az alapvető létszükségetek sincsenek meg, akkor nehéz, de hogyha már így van egy viszonylag kényelmes életed, és abban se találod meg a boldogságot, akkor aztán üldözteted örökre. Nyilván mindig többet akar az ember, de nem tudom. Hát, hogy nem véletlenül nem én vagyok motivációs előadó. Még az álma túl messzinek tűnik, az azért van, hogy azt az utat bejár. És helyette senki nem fogja bejárni. De valaki, aki mondjuk ért hozzá, és tényleg sikeres lesz benne. Vajon most zongorás alap lesz-e? Ki az, aki ismeri azt, hogy Carpe Diem? Éjjamának, így van, éjjamának. Így van ez, én is ismerem. Micsoda előadók, itt vannak mind a hárman, az Avengers Egyesült. Itt most valami nagyon epik lesz, mind a három Bódi tesó itt van. Ezt úgy látszik, ki tudták fizetni. Voltál itt a szőke hölgy. Ezt rengeteg ember egyébként magára tetoválja, tudod. Nagyon sokan Carpe Diem. Jaj, most... Jó, ez a Carpe, remélem nem az lesz, hogy ez milyen izé közhelyes, miközben csak közhelyekből élünk. Mi bezzeg egy keresztet tetovált, ez már sokkal eredetibb. Olyan embereknél látom ez a Carpe Diem, akik ugye tényleg két végén égetik a gyertyát. Tudod, ez a bulizzunk, rockstar élet. Amúgy pont a rockstarok arról híresek, hogy a Carpe Diemet magukra tetováltatják. Szerintem pont azok tetováltatják magukra, akik nem rockstarok, csak szeretnének lenni, mert a rockstarok éppen rockstarkodnak, nincs idejük Carpe Diemezni. Menjünk, ígyunk, szívjunk, ami csak a csövön kifél. És ez a Carpe Diem. Hát, kurvára nem ez a Carpe Diem. Én ezt hittem, hogy ez a Carpe Diem. Volt egy barátom, 18 évesen azt a bizonyos halálos betegséget. Körülbelül 2 évig szenvedett, és keserves, kemény szenvedéssel fűtte. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de ez most jól esett. És akkor azt mondtam, ez egy faszság. Éjj a mának. Ezt mondtad? Nem az, hogy bazd meg a kurva Isten faszát. De várjál, nem úgy volt, hogy ez az ő hibája is volt, mert őt, mindenki a saját ezért felelősséget kell vállalni. Most már kicsit belebonyolottunk, nem? Amúgy valószínűleg ez egy kurva nagy kamu. Pár évnek el kellett tennie ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi az igazi Carpe Diem. De Carpe Diem az nem az, hogy most innen kimész, felszívsz egy csíkot. Mondom, azt se vetitek meg, hogy nézlek titeket. A Carpe Diem az, hogy ma mindent megteszel. Ez az operatőrt, ezt nem biztos, hogy még egyszer felvenném. Vagy az a Carpe Diem, hogy ma megöleled a szerettedet. Most. Ma felhívod azt, akit már rég fel kellett volna hívni, hogy kibékülj vele, mert egy hülyeségen összevesztetek. De amúgy valahol rájöttem, hogy ez, hogy ez itt létrejött, és hogy ezek az emberek így léteznek, elkerülhetetlen dolog volt. Ezeknek nyílt egy piaci rés, és valaki egy idő után egyértelmű volt, hogy ez bele fog lépni. Fú, de csúnya vagy, na ezt még megnézem. Amikor megszületünk, akkor mindenki egy tabula rasa egyébként, ez egy üres papírlapot jelent. Hát de nem az volt, hogy... A körülmények nem számítanak? Várja most akkor, hogyha mindenki egy üres lap, akkor csak a körülmények számítanak. De akkor hogy vállalja felelősséget? Kezdek belezavarodni, Bódi tesók. Tehát, hogy a környezetünk írja meg azt, hogy milyenek leszünk. Igen, érdekes. Beszélj már tesóddal erről, amikor mindenkinek magának kell felelősséget mindenért vállalnia. Annyi ember van, akit látom, hogy az élet meggyötört, a környezete meggyötört. Hát nem csoda, hogy annyi embert látsz, mert az előadásaitokra csak ilyenek járnak szerintem. Párkapcsolata meggyötört. Ezeket az embereket használjátok ki, és teszitek pénzé. Tudjátok, mennyit ér ez? Papír? Ez az 5000-es papírlap, szerintem napról napra kevesebbet, ahogy olvasom. Még várunk pár hónapot, és egy kiflit nem tudok majd belőle venni. Ú, de csúnya vagy, ú, de magas vagy. Á, ilyen orral élni. Már is, nem néz ki olyan szépen, de... Hatásos urat volna, nem ejted el. Azt összegyűri a pénzt. Az értékei mennyi? 5000. Tényleg? Ő feláll, meggyötörve, fú, kicsit leporolja magát, és azt érzi, hogy úristen, milyen egy szerencsétlen vagyok. De mennyit ér ez a papírlapos? 5000 forintot. Az inflációról nem hallottál még? Kedves Bódi tesó. Bármit csinálok vele, ez 5000. Ez 5000, csak az 5000 nem mindig ugyanannyit ér. Ahogy nektek is az értéketek annyi, amennyit ti elhisztek magatokról. Várjál, a logikai összefüggést keresem. Eddig mindig 5000 volt az érték, most meg már annyi, amennyit elhiszünk magamról. Attól nem változik meg az értéketek, mert valaki azt mondja, hogy te nem vagy értékes, vagy beléd rúg, vagy azt mondja, hogy csúnya vagy, meg mit tudom én, mit mond, hogy te erre nem vagy képes. És én tudom azt, hogy itt mindenki ér valamennyit. Hát nem mindenki ugyanannyit, de valamennyit mindenki ér. Na. Bármit tesz veletek, bárki. Mondjuk így mérgezi a fejeteket ilyen fasság előadásokkal. Attól még értékesek maradtok. Bár okosabbak nem lesztek, az biztos. Na. Meg akarom nektek mutatni, hogy hogy kell akarnotok az álmaitokat, és akkor biztos el fogjátok érni. Á, kedvencem, biztos Itt nincs az, hogy akkor lehet, hogy el fogjátok érni, hogy ezt a sok fasságot betartjátok. Hát ha, nem, biztos. Adnék 5000 forintot. Hát ez 5000 forint, ez egy visszatérő toposzid. Forintot, hogyha ezt áttörnéd ezt a falat, és átmennél a másik terembe. Próbálkoznátok páron, biztos ő. 5000 forintért? Biztos falakat törnék át, amit utána a helyre kéne raknom, ami több százezer lenne. Jobb példát is találta volna Bódi tesó. Benne. De hamar fel is adnátok, mert lehet, hogy nem sikerülne úsztak. Meg mert fasság. Kézzel ezt megoldani, vagy áttörni. De azt mondanám, hogy emeljük a tétet. Adok neked 50000 forintot. Törd át ezt a falat. Lehet, hogy megmozdulna az a fal, de... Igen. Ez a falat meg tudnám győzni. Megvesztegetném azt a falat. Nem sikerülne áttörni szerintem. Mondok neked valamit. Akkor adok 1 millió forintot. Törd át ezt a falat. Puszta kézzel. Lennének lányok, akik lehet, hogy nem bírnák áttörni, és szerintem férfiak sem tudnánk úgy áttörni. Ez a példa, ez az év példája. A lesz ilyen diátadó a Joy magazinnál, az év példabeszéde. Bódi, tesók, a falas. Elég masszívnak tűnik. Mondok valamit. Nekem van egy kislányom. Ott lenne a másik oldalon. És azt mondják, hogy törd át azt a falat. Jaj, te jó Isten, de ocsmány vagy, bazd meg. Bevágod a kislányod, és hogy lehet ilyeneket mondani? Hogy lehet ilyeneket? Meghal a kislány. Megég a tűzbe, ami ott van. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, bazd meg. Én ezt nem bírom. Ez nem cringe, ez kurva szomorú. Én hoznék minden buldózert, és lerombolnám azt a szart. Ja, eddig úgy volt, hogy csak kézzel lehet, ez igaz. Most már lehet buldózerrel, és miért nem ezzel kezdted? Hatig nem nyugodnék, és szerintem ti sem. És milyen kellemetlen lehet ez élőben? Ott nincs zene, meg ilyen vágások, hanem csak így mondja ezeket a fasságokat. Így kell akarnod. Mit bántott téged ez a fal, bazd meg? Az álmaitokat. Így kell akarnod. Ez ott egy sírt, ez a csaj? Volnám azt a szart. Ne a rohadt pénzért csináljátok. Szeretem a pénzt, imádom a pénzt. Az egy... Ja, hát ezt észrevettem. De az nem lehet álom, hogy gazdag vagy. Az álom ennél sokkal több. Ezek gyakorlatilag meg videóvá teszik az Instagram bölcsességeket. Ha lát egy jó csaj, Bence mit csinál? Na, ez még ebben. Jó, szeretett Bencével mentünk kocsival, és akkor hát Bence lát egy jó nőt, elkezd fütyülgetni. De ilyen poénból, de mindegy. Ja, jó. Ja, poénból, hát ezt nem tud. Poénból lehet fütyülgetni a nőkre. A lényeg az, hogy ha lát egy jó csajt, akkor megnézi. Jó. És fütyülget. Más dolgot nem. Poénból rácsaptam a seggére. Tehát poénból. A zene is ilyen komikus. Ebra előtt? Az ebra előtt. Azt miért egy behajtani tilos tábla volt? És akkor láttam így a szemem, hogy ott is egy csaj, meg ott is. Jól mondom. Megnyomta a dudát, leolyolj, és Bence. Hát ez nagyon vicces. Mint egy óvodás, bazd meg. Megnyomta a dudát, és lehajolt. De várjatok, ez még semmi. Amúgy mondjuk, ne haragudj, egy városban az, hogy egy kocsi dudál, mint egy idióta. Nem annak a jelzése, hogy ott egy jó csaj, hanem annak, hogy egy idióta fasz vagyok, mint egy rengeteg autós Budapesten. Megvárom, hogy átmenjen a zebrán az ember, és mögöttem dudálnak. Mi a faszt vársz, hogy elüssem? Szóval most az, hogy rádudál valaki, az nem biztos, hogy átjön az, hogy itt arról szólt, hogy szívesen az arcára vernéd. Hazamentem, elmeséltem a Petrának, a páromnak. Ez egy keci nagy sztori lehetett. Azt mondja. Aha. Te csajokat nézeget? Hú, ez a vágás. Ez nagyon fiatalos, és egyáltalán nem kellemetlen. Csajokat nézeget? Nem, bazen, befogom a szemem, olyan egy csaj. Mondom, csak egy poén volt, mondom, csak bent, amiatt néztem oda, mert hogy Bencit be akar. Magyarázkodtad, hogy miért néztél egy csajra? Fú, ez már egy rossz hírem. Ez csak amiatt néztem oda, mert én nem néztem volna oda egy csöcsös csajra. Ilyenkor kiszoktam szúrni a szememen. Hogy van ott van fogva ez a csávó, bazen? Szóval, nézegesd a csajokat akkor. Hát nézegetem is. Más se szabad? Örülj, hogy csak erről tudsz. Arról nem, amikor itt minden előadás után elviszek a WC-be valami. A lelkire toprony sajt, akit tönkretettem előadás közben. Hát tudod, így kell velem viccelődni, öcsém. De most mi volt ez a sztori? Így kell velem viccelődni? Ez egy sztori volt? Ez egy kurva jó sztori. Ezt mindenképp jó, hogy megosztották. És valaki sírva nevet. Egy ágyon fekszel. Körülötted fehér falak. Legbelül tudod azt, valami most véget fog érni. Mert azért fekszel azon az ágyon, mert halálos beteg vagy. Ne! Az istenét. Azt a mekkora plot twist. Ne! Ne! És mindössze pár napod van hátra. Ne! Fogalmatok sincsen, mi az igazi probléma. De kimehetsz innen a teremből, és felhívhatod azt, akit szeretsz. Bocsátot kérhetsz attól, akit megbántottál. Megcsókolhatod a szerelmedet. Azt csinálhatod, amit akarsz. Szabad vagy. Megoldhatod a problémáidat. Epic! Azért ordibál, mert olyan hangos ezen, hogy máshogy nem hallanánk. Pénzre van szükséged? Megszerezheted! Bármit megszerezhetsz! Bármit! Mert megkaptad a Jóistentől, vagy bármitől, amiben hiszel, azt, hogy egészséges vagy! Jó, de ezzel mit kezdek? Most mondtad, hogy halálos beteg vagyok, bazdmeg. Figyelj! Akinek ilyen öltönye és órája van, annak miért ne hinnék? Ennyire epik még nem volt semmi a világon. Nem tudom, hogy miért nem én, vagy miért nem te. Vagy miért pont mi, és miért pont ti. Aha, na jó, jó. De egyet tudok, mégpedig az, hogy neked kutya kötelességed minden egyes napodból kihozni a maximumot. Én... Ez a jó, amikor így jól nyomasztod az embereket, hogy nehogy izé, egy percig is pihenjél, meg kutya kötelességed, mert más haldoklik. Így ez ilyen hatás szokott lenni, ez motiválja az ember. Nevetni! Szeretni! Nevetni! Akár ez így is végződhet. Nem, úgy hát valahogy fog. Valahogy végződni fog. Hát most a legesélyesebb végződés az az, hogy így egy fehér villanást látunk, aztán atomjaira bomlunk pár másodpercen belül. A hátralévő életedben próbálj meg hálát adni azért, amihol most vagy, és azért, amit megkaptál a Jóistentől és az élettől. Adj új esélyt magadnak. Rögtön a reklám jön be. Tanuld meg élvezni az életet szorongások nélkül. Bódi, könyvet is föl kéne olvasnom. Van sikergondolkodás csomag, újdonság vezetői csomag, Szabó Péter induló csomag. Ez csak a Szabó Péter induló csomag. Lélekemelő csomag, hölgyeknek csomag. Legnagyobb átverés és a legnagyobb hazugság az, hogy... Amit itt csináltok. Valaki azt mondja neked, hogy minden pillanatban, hát happy, minden tök jó, hát úgy kelek fel, hogy nekem tök jó minden, hú, hát ilyen emberrel találkozol, akkor tud, hogy ő hazudik. Mi van? Lehet, hogy vannak emberek, akik nem ebben a mindsetben vannak, hogy hogy mindig az álmok, a célok, a pénz, meg minden, hanem ő elégedett az életével, hogy általában szereti a munkáját, szereti a családját, akkor ő általában boldog, nem? És ő hazudik. De ő vele vigyáz, valaki elégedett az életével, de mi? Majd mi elmondjuk, hogy hogy élje el. De csak egyszer fizess be a pénzt. Nagyon, nagyon igaz, azt írta Lászlóné. Ámen. Kedves Bódi testvérek, nagyon igaz és hasznos. Ez így van, és nagyon igaz. Pontosan ez így igaz, ámen. Szuper. Jaj, de sajnálom ezeket az embereket. De figyelj, hogyha nekik ez jó. Valakinek biztos jó ezek a Bódi előadások, és ez a Bódi tesóknak. Jön a Della, de hát igazából csak irigy vagyok, mindig panaszkodok, ez ilyen. Az ilyen emberektől óvakodjatok, mint én, és a bódítások meg hát boldogságot ígérnek, hogy biztos eléred a céljaidat. Én meg itt vagyok negatívan, és azt mondom, hogy nem biztos, hogy eléred a célod. Lehet, hogy nem éred el, lehet, hogy boldogtalan leszel örökre. Úgyhogy én is nekik hinnék. Én is nekik hinnék inkább. Everybody out in the world, stop messing around. Missing what you want.